Bírod még a tempót? A tegnapi nap, hát szerintem vagy 5 órányi időt néztem végig, és akkor a Tölgyesire el sem tudtam kezdeni. Én a Tölgyesit majdnem végignéztem, Ferencvárost is elég sokáig, a Deák Dánielből bevallom, hogy úgy fél órát bírtam. Én a Deák Dánielt és a Ferencvárost végighallgattam, senkinek nem ajánlom. A Ferencvárost az teljes téboly volt. Különösen felháborító, hogy belőle próbálnak emberarcú fideszest varázsolni itt a hát ezután bukás után. Menni. Tehát ő volt az egyik leginkább meghajoló, bedolgozó fideszkáder. Akit érdekel, akkor a józsefvárosi teljesítményét tudom ajánlani, hogy konkrétan a legkiszolgáltatottabb embereknek vették el a lakásaikat az Orbán kormány utolsó 2 évében. Igen, erről a Jámbor is írt. Tehát az, hogy ő egy ilyen űrbiztossá próbálja magát varázsolni. Egy űrszakember, akinek 2 balagyfélteke van, és egy nagy mérnökasszony, úgy tenni, mint hogyha eddig nem politizált volna helyben is, tényleg felháborító módon. Jó látni ezeket az ellenzéki politikusokat a Partizánba felvonulni. Gyorsabban kell orrot fújni. Igen, rövid ez az intro. Köpni. Jó, bevezető írunk, szerintem nincsen, mert egyszerűen... Annyi minden komoly és vicces dolog történik a politikában, hogy most nem kell a, nem is tudom, elképesztő, és a Fidesz még elkezdett szétesni, vagy hát valószínűleg elkezdett, csak hogy még nem látjuk ennek a nyomát annyira. Egy dolgot nem néztünk meg tegnap. És azt én nagyon élveztem, a Orbán Viktor ugye életét adott magáról, és a top komment ott volt, hogy 2,2 millió szavazattal hogy lehet 2/3 a Tiszának? Itt valami nagyon nincs rendben. Hát igen, valami nagyon nincs rendben. Üdv a fasz másik oldalán, kedves szavazó állampolgár. Ezt majd talán az Orbán Viktor beszámol róla, hogy ez hogy lehet. Amúgy ez a választási törvény, ez tényleg a visszanyalt a fagyi tökéletes esete. Igen, amúgy teljú volt ilyen szimbolikával ez az egész választás. Úgyhogy majd egyszer valaki ír egy könyvet, vagy egy szép dokumentumfilmet, amúgy és összeszedi helyettem. Az biztos, hogy nagyon sok film fog készülni erről az időszakról is. Tényleg egy rendszerváltással feléről. Na, mivel szeretnél kezdeni? Belföld, külföld? Nézzük meg a külföldet. Nézzük. Voltak reakciók, meg aztán a reakcióra a reakciók. Jó, mi történt ugyanis? Utolsó héten Orbán a kampányol G.D. Vance nem lepődött meg Orbán veres. J.D. Vance, jól mondjuk, srácok. J.D. Nem kell ez a sok komment. Igen, meg azt én tudom, hogy kell használni a névelőket, csak amikor az ember így beszél, nyomja, akkor néha így nem biztos, hogy mi a következő szó, és a az a őt helyettesítő, úgyhogy nem kérem még egyszer megírni, hogy használjam rendesen a névelőket. Téged most ezzel fiskálnak? Hát szoktam olvasni, és észreveszem magamon is, hogy sokszor a, Istenem, rosszul használom, ez amiatt van, mert az a, az egy ilyen időnyerés nálam, majd ezen dolgozok. Ez na, jó, G.D. Vance, sorry, a dokikból egyébként, J.D., basszus, D.J. Vance, legyen akkor így. És akkor az a legjobb. Szóval nem azért mentünk, mert biztosra vettük, hogy Orbán Viktor könnyedén megnyeri a választást, hát igen. Azért mentünk, mert helyesnek tartottuk, hogy kiálljunk valaki mellett, aki hosszú időn át mellettünk állt. Ok. Ez amúgy, ja, hát végül is. Amúgy biztos sokat segített Orbán Viktor a Donald Trumpnak. Igen, ott Arkansasban biztos nagyon örültek, hogy a Magyarország. Vagy arra gondol, hogy így állami pénzből pumpálták az amerikai új republikánus ilyen intellektuális mozgalmat. Életet. Aha. Én ilyen sztorit hallottam, hogy a Orbán Balázsék, vagy legalábbis valamelyik ezredik cégük így bedolgozott a Trump kampányba, de hogy volt egy kis beef, mert hát a pénzekkel nem nagyon jól számoltak el, vagy túlárazták. Túlárazták, igen, ez volt a botrány, igen. De igen, amúgy nagyon... Bocs. Zsebi, az képest vicces ez, hogy akkor mégis idejött, szóval, hogy mik mehetnek ott, az elképesztő. Igen. Amikor már Trumpékat lehúzod. Hát a Trump mondják, ők mondják azt, és az amerikai politikában tényleg végtelen pénz van. Hogy na jó, hát már kicsit sok lesz. Tehát gyakorlatilag elfogytak a tőke itthonról, amit el tudtak hallapni, és már a Trumpot próbálták meg, ami azért, hát nem tudom, azért én remélem a Putyint is megpróbálták ellopni, és akkor lehet keményebb lesz, mint az, hogy nem jön ide a Trump. Na, lássuk Trump első reakcióját Orbán vereségére, ugye ez... Epic. Most nem volt kedve beszélni a sajtóval. Szevasztok. Így, ezt így kell. Így. Jó, hát a your reaction az itt még nem volt meg, de megtalálta a hangját. A reakció hiánya is reakció. Igen, ugye elbattyogott, pedig ő tényleg azért ő szeret beszélni. Ja, igen, bocsánat. Jó, hogy itt vagy, igen. Nem csak ezért. Oh. Na, ma már ilyen viszont... Ilyen szépet még itt senki nem mondott nekem. Itt a fiúk között. Igen, ez nem, nem vett jó képet rólunk, vagy hát legalábbis az Ádámról. Más fiú, ja, de vannak azért. Trump Magyar Péterről jó munkát fog végezni, ő egy jó ember. Azért Trump szeret mindig, aki hatalomban van azért, és éppen nem is háborúba vele, az arra szeret jókat mondani. Ezt mi alapján? Mondja amúgy. Igen. Jelentős lemaradásban volt, mondta Orbánról Trump. Akkor mégis tudták? Vagy ők jól szűrték le ebből? Ja, hónapokig nyomta a Trump ilyen mindenféle nemzetközi fórumokon, hogy hát hány százalékkal nyert legutóbb is, hány százalékkal fog most is. He leads his country with a strong hand. Igen. Kb. Ezt mondogatt. Igen. Nagyon jó a Trump impressziód. Igen, sokat dolgoztál rajta. Igen, egész reggel így a tükörbe. Sajnos a Kossuth rádiós interjú azért lemaradtam. Már csak egy piros sapi kéne rád, és összetévesztenének. Amúgy gondolkoztam, hogy kéne egy olyan sapka egy poénból, de azt rájöttem, hogy nem. Igen. Mármint, hogy minden poénnak megvan a... Abszolút. Meg hát, amit, szóval, határ. Ahogy a Lázárékot sorba állnak a sapkáért. Igen, a csicska sor. Ebben az ügyben nem vettem részt annyira. Viktor viszont jó ember. Hát ennek majd reméljük eljön a... Mindenki jó ember. Mindenki jó ember. A magyarok jó emberek. A Trump az ilyen Gandhi néha meg ugye egy lányiskolát egy Tomahawk rakétával megküld. Vagy egy egész civilizációt fenyegetsz meg. Kiírtunk, most vége van egy civilizációnak, mert hogy éppen bedönti az egész világgazdaságot. Hát igen. Mikor, hogy attól függ, hogy éppen a demencia melyik fokában van valószínűleg. Sajnos nagyon úgy tűnik, ki tudja. Egyszer talán ezt is megtudjuk. Na jó, Barna, te most tényleg beraktál egy hiradó.hu cikket. Hát amúgy a hiradó.hu az egészen elkezdett ilyen fur. De amúgy megnézhetjük az M1 YouTube csatornán, milyen hírek vannak. Erősödik a forint. Például. Szóval... Tény. Mint azért már ott is így feltört volna az a pajzs, és így néha így kiszivárognának olyan dolgok, amit azért eddig majd. Nem szivároghattak, de megnézzük ma, igen, azért úgy látszik, nem minden műsorvezető és szerkesztő fogta föl, hogy a kétharmad az mit jelent. Na, valaki úgy volt vele, hogy állva szeretne meghalni. Ja, igen, ők a Titanicon a hegedű tudod, mi, volt ez a zenészek. Az, vagy a másik, a Japánban van ez a sztoria, mindegy, a Werner Herzog foglalkozott vele, én onnan tudom, hogy egy katona, aki második világháború vége után egy szigeten még így évtizedekig abban volt. Igen, és hiába mentek oda mondani, hogy vége van, nem hitte el, és összeszedték a nyugdíjból a régi tábornokát, vagy fasz tudja, mint parancsnokát, és ő tudta leveszni arra, hogy faszi, igen. Vége van. Ilyen 30-40 éve később ez vége egy... Vége van, faszi. Vége van, kicsi. És most kicsit így valahogy ez is eszembe jutott, hogy így vajon lesznek ilyen emberek még, akik tudod így tartják magukat abba, hogy ezt nem lá... Kakuk Tamás úgy tűnik még ebben van, vagy ha jól mondom a nevét, majd ugye megnézzük. Na, Andrej Babis, Orbán nagy... Haverkája. Haverja, szövetségese is meghívta Magyar Pétert, ráadásul most nyert, úgyhogy még sokáig lesz Csehországban, nem? Igen. A kedvenc cseh politikusom. Tomio Okamura, aki egyébként a cseh jobboldal, ilyen szélső jobboldal, tehát a cseh mi hazánk elnöke. Ott még Magyarországon nem tartunk, hogy egy ázsiai vagy egy fekete legyen a szélső jobboldal vezetője, de amúgy ez jön. Tehát, hogy amúgy, érted, hogyha már a német szélső jobboldalt egy leszbikus vezeti. Jó, de legalább szőke és fehér. Ott azért még a ránézése, de azért Tomio Okamura, na jó. Figyelj, szerintem most kell majd a vérfrissítés a mi hazánkba. Lehet, igen. Hogy neki állnak keresni valakit. A kocsis kék Olivio lehet, hogy oda fog pozícionálni. Ki tudja? A lengyel Orbán Viktornak is megvan a véleménye. Ugye Kaczynski azt mondta, hogy Magyar Péter egyszer megsütött egy kutyát, ilyen embernek én nem gratulálok. Kaczynski szerintem olyan jó ember. Hát nem. Magyar Péter. De igen, ezt honnan veszi? A lengyel politikus ellenőrzött tényként hivatkozott Varga Judit miniszternek, Magyar Péter elvált feleségének egy valójában nem létező, csak egy kamu híroldalon idézett könyvére, amely szerint például Magyar Péter egyszer megsütött egy kutyát. Tehát akkor valamilyen álhíroldalon a Varga Judit szájába adtak egy könyvön keresztül egy állítást, és a Kaczynszkihez valaki ezt eljuttatta. És ő ezt elhitte, ugye? Legyünk őszinték, ha valaki ilyen hülyeséget az interneten helyszik, azt így képzeled el, egy ilyen papóka, és aki facebookozik. Tehát, hogy, a másik állítás is nagyon vicces, hogy Magyar Péternek a győzelme azt jelenti, hogy érzéketlenné váltunk a tényekre. Ez is ott van. Ott van, igen, az első a tény mondat. Az, hogy megevették kutyát. Az európai társadalmak teljesen érzéketlenné váltak a drasztikus tényekre. Jó. Mint például, hogy nincsen gazdasági növekedés Magyarországon. Igen, vagy jogállam. Kegyelmet adtak egy pedofil bűnsegédnek. Ó, és egy másikat pedig rejtegettek 10 éven keresztül, úgy látszik, állami eszközökkel. Vagy hogy a titkosszolgált a legnagyobb magyar, jelenleg egyébként kormányzó pártot, vagy hát még nem kormányzó, de egy hónap múlva valószínűleg kormányzó pártját megpróbálták bedönteni. Hát igen, erre sajnos elvesztett. Érzéketlenné váltak az emberek. Na hát itt van, nézd, de nagyon erős a forint. Sőt, már valami 310 dollár. 310 alatt! RIP, túl korán vettem eurót. RIP megtakarításaim, igen, ami dollárban vannak, vagy hát igen. Na mindegy, hát majd, amikor a Magyar Péter eltörli a rezsicsökkentést, akkor majd visszajön minden. Ugye a Tusk is nagyon örül, meg mindenki nagyon örül Európában. De amúgy beindult az ilyen keretezés, nagyon érdekes, én a brit sajtót követem még így viszonylag nosztalgiából is viszonylag szorosan, és ott még van ilyen ideológiai sajtó, meg ilyen pártkötődésű sajtó, és ott nagyon megy a Magyar Péter értelmezéseknek a harca. Nyilván az ilyen progresszívebb, most a zöldek jönnek fölfelé, ilyesmi, ők így nagyon keretezik azt, hogy ez itt mekkora egy ilyen őrületes ilyen győzelem, meg egy ilyen anti-autoritár, nem tudom, áttörés, és akkor jönnek a konzervatív lapok, akik pedig gyakorlatilag azt mondják, hogy Magyar Péter azért tudott nyerni, mert orbánizmust kínál, vagy hát ilyen konzervativizmust, csak Orbán nélkül. Úgyhogy nagyon rettentő érdekes, hogy mindenki bele tudja projektálni ebbe a győzelembe most, amit szeretne a saját politikai céljai szerint. Pedig szerintem pont a Magyar Péter szavazóbázisa, az gyakorlatilag szerintem a szélső baltól, talán annyira nem a szélsőbbtől, de a jobb oldal közepén biztos nagy, mindenkit felvonultatott, és az látszik ugye a többi pártnak a eredményén is. Igen, de ma reggel azon egy kicsit azért kiakadtam, a New York Times-on lejött egy ilyen videós anyag, hogy a magyar meleg közösség hogyan értékeli Magyar Péternek a győzelmét, és akkor így ilyenek vannak írva az Instán a leírásba, hogy hát igen, Magyar Péternek a gyűlései azért kicsit ilyen vallási eseményeket idéztek. Mi van? Sok ember egy helyen hagyjuk. És várjál. Hát a fák egy újtogatás. Olyan karkötő volt Magyar Péteren, amin egy fa kis kereszt van rajta. És így az inszinuálva, mintha ez bármilyen módon alátámasztaná azt, hogy ő majd problémás lesz. Igen, bár egyébként... Olyan meleg közösség szempontjából. Egy karkötő volt rajta, egy kis fa keresztel. És a sajtótájékoztatóját nem nézték meg? Mert ott viszont elmondta, hogy ő abban van, hogy mindenki azt szeret, akit akar. Mindenhol elmondta ezt. Az utolsó egy hónapban konkrétan az összes beszédében ez benne volt, és még a Pride-ra is rákérdeztek a sajtótájékoztatón, és elmondta, hogy mindenki gyülekezhet majd. Nyilván nem azzal fog kezdeni az első héten, hogy igen, nem hogy tudom. Hogy házasodhatnak, meg minden. Igen, tehát hogy ezt azért szerintem 16 év Orbán rendszer után, aki ezt várta, az nem ebben a 16 évben volt, vagy nem ugyanazt a 16 évet éltük végig. Nem ugyanabban a társadalomban éli a mindennapjait. Na mindegy, de hogy valóban szerintem is így ezeket az ilyen gesztusokat azért megtette meg. Hát az, hogy mondjuk tegnap már csak még a nemzetközi ilyen vonatkozásokhoz, hogy már a von der Leyennel posztolt képet, akihez nyilván közelébe se ment a kampány alatt, hiszen a von der Leyennel volt telepakolva az ország. Tehát az, hogy a Magyar Péter egy ilyen taktikus politikus, és érti, hogy a dolgoknak van időbelisége, kontextusa, stb. És nyilvánvalóan alakulni fog, hogy ő mit vállal be. Úgyhogy 3, nem tudom, lassan 2 millió szavazat van megszámolva a Tisza párt mellett, mint amikor még küzdöttek azért, hogy ez létrejöjjön ez az eredmény. Igen, ott hát taktikusan nem mondott mindenről véleményt, bár sokat beszélt. Ez valakinek leesett, hogy miért. Szerintem az emberek 80%-ának is volt egy 20%, akinek annyira nem. Na, de kifelejtettünk egy nagyon jó barátunkat, ugye? Vagy legalábbis Orbán barátját. We were never friends, mondja a Kremlin. Szóvivője. Igen. Mondták, hogy nagyon örülnek neki, hogy a Magyar Péter pragmatikus együttműködésre arról beszélt a sajtótájékoztatón, hogy nyilván földrajzi okok miatt nem fogunk hirtelen a oroszokkal minden kapcsolatot megszüntetni. Hát és az Orbánt úgy belerúgták a gödörbe, ugye azt mondták, hogy igen, sose volt a barátunk. Sajnálom, Viktor, téged. Hát palira vettek, de hát mindenki meggazdagodott belőle, úgyhogy azért valószínűleg annyira nem bánod. Kezdődik, Trombitás Kristóf állampárti influencer, hirtelen már bilincsbe szeretné látni Matolcsékat. Az állampárti influencer szóért innen is szeretnék gratulálni a Herceg Mártnak, vagy aki ezt a címet írta. Igen, Trombi, ugye? Mindent értek, de esetleg Matolcsék kezére, így ideje korán nem lehetne bilincset tenni? És ilyen színes kis háttérrel. Lehetett volna, sőt nem is kellett volna ideje korán, hanem mondjuk mi lett volna, hogyha ez nem egy ilyen rendszer szintű probléma lett volna, hogy lopnak a országba. Ezt egyébként a Ferenc Tünde, Orsa, Ferenc Orsa, de majd őt szánkra vesszük. Lesz róla szó, és akkor ott mondjuk jó, el. Jó, majd akkor ott mondom. Igen, el. Mert ott te nagyon bicska integrató volt. Addig tartogatom. Igen, Néci, remélem vannak érzeteik. Mi kezdődik? Hát az, hogy egymásnak esnek az emberek. Bájer Zsoltot okolja a Fidesz vereségét a korábbi műsorvezető társa, Bencsik Gábor. Ez nem a korpás bajszú, az Bencsik, mi, János? Ugye? Bencsik András, bocsánat. Minden Bencsik Jánostól, akit Bencsik Andráshoz hasonlítottam. Hát ő a undorító, nagypofájú, amit én most itt fogok mutatni, de ez a lekezelő, agresszív, ocsmány beszéd, amit a Bájer Zsolt az utóbbi 5-6-8-10 évben megengedett magának. Hát már korábban is. Tehát mondjuk szerintem a Bájer Zsolt volt az egyik első, aki már 2010 után olyan szinten elkezdte elvetni a súlykot. Tehát én arra emlékszem, hogy 2011-ben ültem az iskolában, és a meglehetősen jobboldali földrajz tanárunk felolvasott egy Bájer Zsolt cikket a földrajz órán arról, hogy a gendersemleges WC-k Svédországban tönkre fogják tenni a civilizációnkat. Uh-huh. Tehát, hogy azért a Bájer Zsolt nem az utóbbi pár évben ja, nem épült le, hanem ő volt... Tehát majd, csak felgyorsult a leépülése? Hát igen, és nyilván amúgy szerintem egy érdekes publicista volt sokáig, meg, tehát neki jót tett, amikor ellenzékben voltak, bizonyos szempontból, mert kreatívabb gondolkodásra, meg minőségi tartalom előállításra kényszerítette, és szerintem onnantól kezdve, hogy kormányra kerültek kétharmaddal, annyira így, nem tudom. Kijött az igazi én, hát, a vadparaszt valószínűleg. Hát valószínűleg, igen. Szörnyű, igen, hát ő mindenféle tini lányt gyalázott ugye a műsorában, vagy a publicisztikáiban. Azt nem mondanám, hogy miatta, ez egy elég sokrétű probléma, hogy miért bukott a Fidesz, de hát biztos benne volt az is, hogy bárki, aki esetleg ezen a hatalom ellen felmert szólalni, azt Bájer Zsolt nagyon hamar elküldte a büdös kurva anyjába, és gyakorlatilag szó szerint idézek, tehát hogy ez nem is valami igen. Hasonlat. Sokat káromkodott is, de amúgy azt érdemes elmondani, hogy ezt a posztot aztán a Bencsik letörölte. Ja, igen. Ahogy megírták a néninések, utána nem sokkal letörölte, tehát még azért olyan nagyon nagy szabadság itt a felelősök keresésében azért még nem úgy tűnik, hogy lenne. Még nincs, igen. Hát a Ferenc Orsának még ugye engedtek egy megjelenést, vagy ki Pócs tudja, Jánosnak. Meg a Pócsnak is, igen, aztán ki tudja, ez kivel folytatódik ma. MCC főigazgató a választás után, látjuk, hogy van egy erőteljes agresszivitás ellenünk. Hát miért? Ugye? Miért? De amúgy nincs. Tehát amúgy, hogy... Azért a MCC szerintem egy eléggé megvetett, mint a NER. Igen, tehát, de hogy ez egy negatív de hogy a Magyar jelző. Péter például ezen a nemzetközi sajtótájékoztatón annyit mondott, hogy le fogjuk állítani a finanszírozását. Most azt, hogy Szalai Zoltán ezt a tönkretegyék az MCC keretezésben tálalja, az imád, hát szíve joga. De hát ez hogy, az, végül is. De hogy én azt érzem, hogy hát hogy vége van. Az ellen nem akart felszólalni, hogy állami vagyon csak úgy átadtak, és nem is kicsit, tehát nem arról van szó, hogy kaptak egy központot, vagy kaptak kis támogatást, vagy bármit, hanem megkapták a MOL-nak a 10%-át. Azért az egy akkora vagyon, amennyi felfoghatatlan. Tehát évente valami 20-25 milliárdos osztalékból megélnek, és akkor még ott van a részén, amit el is adhatnák. Meg Richter részvényt is kaptak, ja, meg Richter részvényt is, igen. Tehát, hogy amik, ezek szép magyar vállalatok, és én azt gondolom, hogy kerüljön vissza az államhoz, a közösbe. Kerüljön, igen, ez a tulajdon. Van. És igazából nyilván az ebben az egészben a szomorú, hogy amúgy én is tudom, hogy akár Erdélyben is amúgy sok fiatal, akár a kolozsvári MCC-be, akár egyébként Budapesten is vannak olyanok, akik nem tudom, vidékről az MCC-n keresztül tudnak felkerülni Pestre, egyetem alatt, nem tudom, lakhatást kapni, ilyesmi. De hogy most olyan szinten mondtak nemet az emberek a Fideszre, hogy én megkockáztatom, hogy még MCC alkalmazottak, vagy diákok is a Fidesz ellen szavaztak. Szerintem a diákok 900-et. Én azért találkoztam emberekkel, diákokkal, akik az MCC-nél tanultak, hát ők kihasználják ezt nyilván, igen. Rengeteg pénz van benne, hatalmas támogatás, nagyon jó lehetőség, csak rohadt igazságtalan. És ők egyébként. Is tudják ezt? Igen, ők is tudják. És a hosszú távú érdekeiket a közvetlen napi realitásuk elé helyezték az emberek. Például ők. Na jó, de ez olyan, mint fölvenni a babavárót. Vagy ez, tehát, hogy nyilván van egy ilyen lehetőség, most azzal senkinek nem lesz jobb, hogy helyetted más használj ki. Ja, csak mondjuk a babavárót valószínűleg nem fogják elvenni rögtön, míg mondjuk az, hogy az MCC-nek vége lesz ebben a jelenlegi formájában, azt azért lehetett sejteni a választás előtt. Jó, hát addig kihasználták. Én a diákokra nem haragszom, hogy bárkire, abszolút, de abszolút. Hogy igen. Szóval szerintem ott a legtöbben ezt ugyanúgy megvetették, mint mi. Egyébként olyan sztorikat hallottam konkrétan, hogy amíg valamelyik MCC-s kollégiumot felütötték, addig hotelekben laktak a diákok. hotelekben. Tehát azért állj már meg a menet, bassza meg. Hát már mondjuk a diákváros nem sikerült felépíteni meg. Körülbelül egy kollégiumot se az elmúlt 15 évben. Hát sok minden nem sikerült, de hát vannak hotelek, ugye Hungest Hotel, meg mindenféle hotelben. Hoteljeik azok vannak. Át lehet transferálni a állami vagyont, ugye ahhoz kurvára értettek, hát emiatt is mentek a francba. A polgármester szerint méltatlanná vált a hivatalára a Magyar Pétert trágár stílusban gyarázó Pilis Csabai jegyző. Csak a címeket láttam, hogy a jegyzőasszony hát nagyon csúnyán lebuziszta Magyar Pétert. Nézzük meg, a hírnevet adjuk meg ennek a hölgynek, mert szerintem megérdemli. Ön szerint jó estét, minek köszönhető ez a vereség, ez a nagy arányú vereség? Nem tudom. De nem tudja, hát 16 éve kormányoz a Fidesz, és nem tudja, hogy minek mit rontottak el? Nem rontottak el semmit. Az a baj, hogy a sok kis Magyar Péternek hittek a választok, ennyi. Ezt kifejteni, ezt a kis Magyar Péter? Persze, hát ha egyszer a Radnai Márkot szárazon nem de a másikat akkor nem, vagy nem. És mit számítana, hogyha az lenne? Hát ha egyszer, nekem nem számít. Nekem akkor miért ezt hozza föl? Azért, mert egy országot ne irányítson egy ennyi. És gondolja, hogy ez a stílus esetleg közrejátszott a vereségben? Hát igen, én gondolom, hogy ez például hozzájátszott, ugye ez a keresztény szeretett ország, amit a hölgy... Hát ez a hangfelvételre utal, ami kijött itt a végén, és ezek, vagy te azt hallottad? Nem, én hallottam, hogy már kijött mindenféle hülyesége az utolsó három hétben, így jöttek ki ezek a Fogel Evelyn féle hangfelvételek, és hogy így az van, srácok, hogy már mint most nekik mondom a fideszeseknek, hogy ezek már olyan szinten érdektelenek voltak, hogy végig se pörögtek a nyilvánosságon. Mondom, hozzám el se jutott. Tehát, hogy talán egy-két színben volt olyan hangfelvétel, amit a Önkényes Mérvadóban tudtam meg, hogy van, hogy jaj, nem, ez egy interjú volt, hogy aki a lakás tulajdonos volt, ugye a Radnai Márkos lakás, radnaimárk.hu-s lakás tulajdonosa, az elvég azt mondta, hogy fölhívták hajnali háromkor, hogy jönnének, nem is ismeri őket, ez beengedte. Mindegy, több körben voltak ilyen hangfelvételek, ez volt az egyik, de hogy így tényleg, tehát hogy srácok, ennek így vége van, tehát vége van annak, hogy így itt egy lesajnáló, sértő jelzőként használjátok, vége van annak, hogy illegálisan megszerzett felvételekkel próbáljátok lejáratni, mert amúgy az is van, hogy ez az egész nem a Magyar Péterről szólt. Én néztem a közvetítést, és pont az egyik barátommal erről beszélgettünk tegnap, hogy volt valamennyi szép volt Peti ott skandálva, de nem a Magyar Péteres transzparensek domináltak, nem a Magyar Péter személyi kultusza ez az egész, hanem tehát, hogy érted? Ez a vége van kicsi, meg az áradat is. Tiszás dolgokat talán skandálnak, valamennyi mocskos Fidesz, vége van kicsi, ezek mentek, tavaszi szelet énekelték az emberek a metrón, tehát ez nem egy Magyar Péter köré szerveződő dolog abban az értelemben, hogy az embereknek ennél sokkal többet jelent. Nyilván nélkül ez nem történik meg kell vezető, pont ez volt az egyik legnagyobb baja korábban az ellenzéknek, hogy nem volt egy karizmatikus egyszemélyi vezetője, de nem egy Magyar Péter személyi kultusz van. Hát az látszik a egyéni mandátumokon is. Tehát, hogy a Chasey konkrétan úgy nyert, hogy bejelentették, aztán egy hétre azt mondta, hogy beteg, aztán, hogy megműtik, és semmit nem csinált szerint, a tudomásom szerint, és most ez nem és rá negatívan. És Kállai András pedig még színdarabot is rendezett. Ja, igen. És, tehát úgy jött a Chasey, hát simán, hogy így végig otthon lábadozott. Szerintem, ha elindítanak egy hajléktalant, akit csak így megfürdetnek és rádnak egy zakót a... Hát Budapesten biztos. De igen, őszintén, rá lett volna szavazva egy Tisza logóval. Na mindegy. A Tisza egy eszköz volt arra, hogy a magyar emberek kifejezzék az akaratukat, ami már egyébként is formálódott, és nyilván meggyőzött egy csomó embert, a Magyar Péter arról, hogy most van esély, és ezen keresztül bevonódtak, de szerintem az, hogy a Fidesz ennyire nem fogta fel azt, hogy a Magyar Péter támadása az valójában ezért egy tévút, mert itt már sokkal többről van szó. Ez a videó, amit most megnéztünk, ennek a tökéletes példája. Kormányozni ugye már nem tudtak megtanulni így 16 év után, úgyhogy nem maradt más. Ja, szóval, hogy ez egy jegyző volt egyébként, valószínűleg már nem az, sőt, azt tudtam, már nem az, csak az ebben a cikkben ez régebbi. További meghasonlás, a TV2 tények az nem tud mit kezdeni a helyzettel, úgyhogy a Telex ZAC alapján a 45 perces tényekből kb. 5 perc volt a politika, és azon kívül ilyen a legfontosabb kis elefánt, heti héten gyakorlatilag. 4 évente van ilyen hét, srácok. Megrázó felvétel készült arról, hogy egy kis testű kutya kizuhant egy 4. emeleti erkélyről Érden. Ez jó. Talán ez nem a tényekbe való hír. Fogom, hogy tele van ilyennel. És a vászás híradó. Hát, amúgy... Meghalt, lelőtte, elütötte, átverte, megcsalta, megerőszakolta, elrabolta, kirabolta. Élve égett el az autóbalesetben, meg ketté vágta a lerepülő balta a nő fejét. Igen, azt egyszer mi is végig néztük a Gyöngyivel egy tényeket, és így mi van? Hol találják? Régen is volt egy baleset, de hogy ennyi? Nem, mi történik ebben az országban? Kedvencem, Németh Balázs hétfőn már a saját műsorába sem ment be. Véget ért az igazság órája. Véget ért. Most kéne csak igazán nyomni? Egy hét után se. Hát a igazság órája az most fog elindulni, igazán csak a Partizánba fog menni valószínűleg ezektől a képviselőktől. Úgyhogy amúgy tutiba fog menni a Németh Balázs, nem fogja kibírni, hogy ne. Igen, még pont őt nem hívnám meg, mert ő szerintem teljesen ilyen szociopata, semmi értelme. Jó, a Marcinál megnéznénk bárkit, mert szerintem jó lenne. További kedvenc cikkeink, ezt még a Nézőpont rakta ki hétfőn, vagy kedden. Oj. A Medián realistább volt a Nézőpont intézetnél. Hát ez egy elég erős eufemizmus arra, hogy így, hát vagy nagyon rosszak vagytok a munkátokba, tehát borzalmasan rosszak vagytok a munkátokba, vagy hazudtatok. Én az utóbbira hajlok őszintén szólva, tehát hogy több mint 20%-kal tévedtek. Tehát, hogy ők valami 7%-os Fidesz előnyt mértek, körülbelül 15%-kal nyert a Tisza, 20-nál több százalékos tévedés. A 21, nézzük a Facebookon beírod, hogy 21 kutatóközpont kirakták tegnap, hogy ki, hogy teljesítettek, azt gyorsan megnézhetjük. 29. Hát összességében az eltérés összeg, és hát ami szerintem kifejezetten fontos, az ugye itt a hibahatáron túli eltérések száma a listás tehát 5-ből 5. pártok esetében. Tehát 5-ből 5, tehát gyakorlatilag itt azért, hogyha hasamra ütök, valószínűleg pontosabb vagyok, mint, és ebből is arra lehet következtetni, hogy nem annyira méréseket publikáltak, mint sem számokat mérésnek álcázva. Hát konkrétan azt csinálták, amivel ugye a Mediánt, meg a 21 kutatóközpontot gyanúsították, hogy ők ezzel akarják átverni a közvéleményt, és a Tisza mellett ezzel akarják az embereket felsorakoztatni, hogy milyen erős oda kell szavazni. Hát mint kiderült utólag, és amúgy ezt nagyon vártam ezt a pillanatot, mert amikor ugye miért a 21 is, a Medián is, meg ugye jött ki a Nézőpont, meg a többi szar, és hogy akkora eltérés van, hogy itt valakinek igaza lesz, és valaki kurva nagyot téved, vagy mindenki rohadt nagyot téved, ugye ez volt a harmadik opció, és én nagyon örülök, hogy ennek így most már vége, és akkor én remélem lesz még egy Telex beszélgetés, vagy Partizán, nekem mindegy, ahol a Ráz Ágoston Sámuel és a Róna Dániel megint, vagy a Válasz Online-ban voltak, azt hiszem ketten. A Dani megérdemelné, hogy csak így végül, hogy bennüljenek a stúdióban, és csak így üljön. Szerintem ennél több mondani valójában is lenne, és én azt nagyon élvezném. Nem, hogy ő nagyon visszafogott ember, nem hiszem, hogy... Igen, de emlékszem, amikor ez a Válasz Online-os beszélgetés volt, szegény, körülbelül 2 hónapja, akkor azért néhányszor felnevetett a Sámú ellen. Hát meg azért, hogy a Dani volt, amikor már csak nevetni tudott. A Danit elővették azért, hogy milyen otthona van, meg mit tudom én, tudod így. Kussoljatok már tényleg, hagyjátok békén szegény embert dolgozni. Milyen otthona van? Ez volt, hogy a Danit próbálták azzal lejáratni, hogy drága lakást vett. Ez ment a propagandába egy ideig. Nem volt igaz amúgy. Nem, igaz volt, mert a lakást vett, az drága. Egy gazdagréti panel, 100 millió forint. Ne haragudjatok. Havanna, ami egy ilyen szitokszó Budapesten belül, 50 millió egy panel. Drága. Aki vesz lakást, az drágát vesz. Nincs olcsó lakás. Max, én nem tudom, valami faluba, valami lefingott káderkocka, vagy nem tudom, káderlakás. Nem mindegy, igen, imádom. Szóval, ami külön érdekes ebben, ami nem tudom, hogy ki emlékszik rá, meg ez tényleg már csak ilyen szakmabeli ingyenség, de hogy a Publikus volt, aki totálisan félrement legutóbb, és most úgy érzem, hogy bele akarták tenni a munkát, hogy kicsit helyreállítsák a cég reputációját. Lehet, hogy itt már akkor eltérés volt, hogy nem tud, azt mondták, hogy jó, ezt azért nem kéne. De ja. Talán, vagy nem ők voltak, akik mondták, hogy felül kell vizsgálni a módszertanukat, hát akkor viszont hát gratulálok. Figyel, akkor nagyon szép munka. Igen. A Minerva, ugye ők voltak, akik az AI-jal, ott szerintem valami talán a súlyozással ment félre, mert korábban egyébként kihoztak olyasmit, ami ami az eredmény. Szóval ők viszonylag korán előrejelezték, viszonylag korán mértek kétharmad közelít, úgyhogy majd azt meg akarom nézni még, hogy ott mi történt. De ja. Úgyhogy így teljesítettek a közelménykutató cégek, itt meg lehet nézni, hogy az alján a legrosszabbul teljesítő három az, amelyik a legközelebb volt a Fideszhez. Igen, és ezek mind ugye hát kormányzati megrendelésből dolgoznak. Szép munkasrácok, gratulálok, remélem azért a Orbán Viktornak nem ezt mutogattátok, vagy ha igen, akkor valakit nagyon tökön lesz rúgva. Hát itt a nézőpont ír egy ilyen apology letört. Módszertani önvizsgálatot indítottak. Azért itt ennél többről van szó szerintem. Igen. Tehát, hogy hallottam a Deák Dani, na és akkor áttérhetünk talán a partizános kanosszajárásra az ellenzéki politikusok és influencerek részéről. Kezdjük a Deák Danival. A Deák Daninak is ugye felhozták ezt, már csak azért is, mert Hann Endrét azt végig egy hazug embernek, lefizetett embernek állította be. Akitől majd 1,5 millió euróért megveszi a Tisza a Mediánt. A Tisza Mediánt. Ő látta neki, ezt? Igen, neki mondták ezt. Ezt még egyébként az első eredmény, tehát az 1%-os eredmény, ezt meg tudjuk nézni egyébként a Patrióta élőjében is elmondtam, amikor kijött az első eredmény. Hát, na megmondtam. Jó, tegyük hozzá, a Deák Daniel legalább annyi gerince volt valahol. Gulyás Gergőjét kölcsön vette, hogy bocsánatot kérd, bár ugye nem azért... Amely... Ez a legkönnyebb dolog, hát... bocsánatot kérni a Hann Endrétől, a közvéleménykutatótól, aki nem egy politikai szereplő. És így annyi más embertől kéne bocsánatot kérniük, magától, a magyar néptől kéne bocsánatot kérniük, hogy én tényleg azt érzem, hogy így nem. Azt akartam mondani, igen, hogy ez nem elég. Hát hanem, nagyon nem és elég. És a M1-nél is amúgy. Inkább ne kérj bocsánatot, mint hogy kiválaszd azt a szereplőt, akit a kvázi, most nem azért mondom, a legkönnyebb bocsánatot kérni, mert ott van egy ilyen tényalapú igazolása. Az is a baj, tehát ez a bocsánat kérés se az. Mert ugye azt nem hajlandó elismerni, hogy hazudott a Hann Endréről. Igen. Nem is az. Ugye a Deák Dani azt állított a végig, hogy a Hann Endré hazudik. Nem azt, hogy szarul mér, hogy hülyék, hogy nem jók a munkájukba, hanem azt, hogy jól mérnek, de hazudnak. Hát ezt nem sikerült azért kimondatni vele, pedig elég hosszú ideig próbálták. Hann Endre első YouTube videóját fogjuk most megnézni. Drop the mic! Az első videója rögtön 60 ezeren megtekintése. Azért a Mentzer jumpscare-re nem voltam felkészülve, de oké. Okay. A Medián orra esett. Hát eddig is tudtuk, hogy hazudnak, ahogyan említetted is. Újabb hamis számokkal jön ki holnap a Medián. Hogy lehet, hogy kétharmadot nyer a Tisza. Hát nézze, amikor én meghallom Hann Endre nevét, akkor már a hasamat fogom a röhögéstől. Nem is értjük, hogy Hann Endre ezt hogyan tudja. Meghamisították a saját számaikat. Szóval nem tudom, miért csinálja ezt Hann Endre. Még a saját számait is meghamisította a Medián. Nem őszinte és nem valóságos eredményeket mutat. A Tisza párt 138 képviselői helyet szerzett az újonnan megalapuló parlamentben. Ezzel kétharmados felhatalmazás mellett alakíthat kormányt. Kétharmaddal nyerte a választás a Tisza párt több városban és Budapesten spontán népünnepi. Nem értettem, hogy hogy kerül ide a... Feleség Orbán Viktor. Hát ez egy emlék. Arany élet. Láttátok ezt? Emre bá él. Szerintem ennyit megérdemelt. Epikus. És most ki is jött egyébként az elmúlt egy napban, hogy a legmegbízhatóbb közélemény kutató cégnek a Mediánt tartják a magyarok. Szóval még ezt hozzátehetjük. Térjük vissza Deák Dánielhez, aki amúgy, fú basszus, tehát hogy ugye a tenyérben van szó lista, mivel nem politikus, nem került föl rá, rajta van szerintem, és ha Magyar Péter sokat tud beszélni, akkor a Deák Dani az tényleg egy mágus. Tehát, hogy így próbált néha megállítani a Gulyás, hogy hát minimum ferdítésénél, nevezük ferdítésénél, bár szerintem a Deák Dániát lehazugozni szerintem, hát bármilyen bíróságon ügyvéd nélkül megnyerném azt a pert szerintem. De néha megpróbáltam megállítani, és nem, végigmondom, és így darálja, mondja, amíg én... mint kevésbé képességes ember, mint a Gulyás. Már nem is emlékeztem, hogy miről volt szó, hogy mi volt az a hazugság, amit meg akart állítani. Hál' Istennek itt azért nem ez történt, de ugye a vége mindig az volt, hogy jól haladjunk, mert belőled úgyse lehet semmit kihúzni. Az európai kormányokat, vagy a második világháború után tényleg igaza van egyébként Pócsánosnak abban, hogy ez a 16 év úgy tűnik egy olyan hosszú idő, ami a kormányzati teher, hibák, akár ilyen botrányok, vagy korrupciós esetek akkora súlyt képviselnek, amit nem bír egyszerűen már egy hivatalban lévő miniszterelnök elviselni, és nem bírt a választáson. Tehát ezt látjuk egyébként az elmúlt időszakból, de például azt is érdemes megnézni, az elmúlt 100 évben gyakorlatilag 10-ből 9 kormány megbukott akkor, hogyha az előző évben nem volt gazdasági növekedés. Tehát ezek olyan szempontok, amelyek gyakorlatilag a politika törvényszerűségei szerintem. A politika törvényszerűségei, mi igazából nem is tudtuk befolyásolni ezeket a dolgokat. Van-e gazdasági növekedés, vagy sem? Az így nem múlik a kormányon. Hogy így 1000 milliárdok így eltűnnek a költségvetésből. Igen. Ezek ilyen elvont törvényszerűségek, mint hogy gravitáció van, aha, meg nem tudom, matematika, meg ilyenek. A politika is ilyen. Mi ott se voltunk. Ez elképesztő. A súrlódásra hő keletkezik. Orbán Viktor apjához milliárdok kerülnek a kurva szar köveiért. Vannak ilyen dolgok. Két nap, amíg a választás után szerintem kikapcsolhatsz most a fideszes influencer üzemmódból is. Csak egy hibát mondj, ami szerinted hozzájárult a vereségetekhez. Mert önmagában a fáradás, önmagában az, hogy ez egy mintázat, azért ez valószínűleg nem kielégítő. De nem fideszes influencer, tehát még egyszer ezek tények, tehát lehet, hogy nem tetszik. Tehát... Most erre annyit, hogy ő elmondja, hogy a Patrióta, mint közösség, aminek ő is tagja, arra jött létre, hogy ezt az orbánizmust reklámozzák. Tehát akkor mi, ha nem fideszes influencer? Amikor bevallottan az egész szutykos Patrióta azért van, hogy az Orbán mögé fölálljon, és reklámozzák az ő politikáját, nevezzük annak. Hát meg mert irigykednek a Partizánra, meg a független online médiára. Azért lett a Patrióta. Szóval bicskanyítogató, ráadásul az is bicskanyítogató, hogy egy ember mögé. Tehát, hogy ezt így kimondani, mert oké, most én rászavazok mondjuk a Magyar Péterre, de hogyha az első nap, amikor lopni fog, vagy hülyeséget csinál, vagy olyanokat csinál, mint az Orbán Viktor, akkor én nem lennék egy követője. Azért meg se adták maguknak azt a lehetőséget, hogy én nem egy embert, nem egy személyt követek, hanem egy ideológiát, és ez az ember elfelől kimegy, akkor vége van. Mint ugye az Orbán Viktor minden egyes nézetével már szembe ment az életem de folyamán. De amúgy szerintem oké, Orbán Viktor támogatójának lenni, meg oké, fideszes influencernek lenni, csak akkor ne kérd ki magadnak. Tehát akkor tényleg az van, hogy akkor viszont vállaljuk fel azt, hogy igen, mi politikailag elkötelezettek vagyunk, nem elvont értékek mentén, meg elvont szempontok mentén, hanem ez egy személyközpontú lojalitásra épülő ilyen hálózat. Amit ugye mindenki tud, hogy az. Igen, tehát akkor viszont ez, tehát hogy szerintem ez a probléma itt, hogy nem lehet ezt a két dolgot egyszerre mondani. Ez a Helmut Kohl, én utoljára a történelmi órán a gimnáziumban hallottam ennyiszer a nevét talán, ami egy összesen, de most már ugye úgy látszik ez a mantra, a Pócs is ezzel jött, a Ferenc Orsoly is ezzel jött, most már Deák Dániel is, hát nem tudom ki a mai szerencsés, a Partizán bejelentett egy új élőt, vagy a Telex, akkor majd írjátok meg, reggel még nem láttam, úgy van, lehet mindenki úgy van azzal, hogy az M1 most elvitte a sót. Megafon weboldalán arra a gyakori kérdés, hogy van-e még értelme 2020-ben elkezdeni a politikai történések kommentálását a közösségi médiában, ezzel kezdődik a válasz. Nem is kérdés, a politika ma már a neten dől el. És Orbán Viktor is nagyon hasonló dolgokat mondott végig a kampányban, hosszú hónapokig az úgynevezett digitális honfoglalást állította a középpontba. Na most nem éppen ez a szemlélet volt végzetes hiba? Nehéz ezt megítélni, az látszik, hogy ez a digitális honfoglalás, amit ugye így voltam. Ugye az elemző, a politikai elemző. Te, mint szakmai kollega, mit mondasz erre? Na jó. Egy ekkora vereség után. Hát igen, szerintem ezt amúgy pont meg lehet ítélni. Én ezen nagyon sokat gondolkodtam a kampány alatt, hogy ez az egész digitális mozgósítás azért van erről szó, mert akkor nem kell beszélni az általános mozgósítási problémákról, hanem erre lehet terelni a figyelmet, hogy itt csak a digitális térben van problémánk, valójában tök erős a bázis. Szerintem ez volt az egyik funkciója, ezt továbbra is fönntartom. Viszont azért a másik részről most már azt is gondolom, hogy lehet, hogy tényleg kicsit ezt gondolták. Tehát, hogy például a G. Fodor Gábor is a választási élőjükben a Patriótán, igen, arról beszélt, hogy itt az online mainstream sajtó hitett el az emberekkel, hogy a Tisza győzni tud, és azért lett aztán egy ilyen győzteshez húzás. Továbbra is amúgy ez az, ami Orbán Viktornál is elhangzott, hogy az új politikai terekben nem tudták eléggé képviselni magukat, meg a kommentelésre buzdította az embereket, szóval kicsit azt érzem, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy ez ennyire fontos, és hogy ott veszítettek. Hát különben nem tettek volna föl mindent rá. Ja, nem. De hogy ez annyira irracionális. Ez egy akkora félreértése annak, hogy hogyan zajlott ez a kampány, amiben tehát tényleg ennyi ember fizikailag nem találkozott még magyar miniszterelnök jelölttel, mint ahányan találkoztak Magyar Péterrel. Ezt nem tudom lemérni, ezt az állítást, de az igazság tartalmában biztos vagyok. Valószínűleg igen. A miniszterelnök ez nem ért el a célját egyértelműen. Tehát inkább valódi polgári köröket kellett volna szervezni, sem mint digitálisakat? Egy dolog, tehát azért nagyon sokat erősödött az online térben a jobb oldal, tehát csak a Megafon esetében az én oldalamnál, vagy akár más megafonos társakorban esetében. Nguyen Vien Chung Chang, mint híres magyar feliratkozó, szerintem nagy számban van, meg kik voltak, moldávok, meg oroszok, ukránok. Hát a dajdani hazugság bejátszás. Ja, jó. Itt azért a Gulyásnak a fejét megint ajánlom, ahogy így közben szemezik a Deákkal, miután a összes hazugságát lejátszották neki. Szóval Dániel, én azt gondolom, hogy felnőtt férfiként felteszem, hogy te is már kerültél olyan helyzetbe, hogy meg kell igazítanod azt, fogalmazza amit meg a meg kell igazítani az ember fiának a lába között. Mi ebben a hírérték, és mitől? Nem akarok Deák Dániel faszára gondolni. Hát ugye itt a TV2-nek, most akkor ez visszahagozik a adás. Igen. Hát mondjuk, hogy a kicsit szóval, hogy gyakorlatilag ugye itt arról volt szó, hogy volt egy olyan esemény, amiről engem megkérdezett a TV2, egyébként telefonon hívtak fel, hogy adjak nekik interjút. Érdemes meghallgatni, azzal védekezik, hogy azt tudta, miről van szó, fölhívták, és akkor csak beszélt, ami nem tudom, hogy magyarázat-e. Tehát, hogy fölhívnak, és rákérdezek, hogy mit mondasz arra, hogy valaki igazgatja a faszát, akkor azt mondta, hogy ne haragudjatok, most erre én nem fogok válaszolni, jó? Ez, de Dagdanek muszáj, tehát valószínűleg a szerződésében van, hogy mindenre muszáj, ezt azért nem, ezt igen, nem engem föl szoktak hívni híradókból, hogy kommentáljak eseményeket, és azért ez nem így zajlik. Igen, és párhuzamba állítja az, amikor a Orbán rögött mémelték ugye a gyűrött nadrágjával, ami nem gyűrött volt, hanem 25-szer hosszabb volt, mint az Orbán lába. Azért volt gyűrött, tehát, hogy jó. Valamit, de én egyébként csak ugye, mert már többször nyilatkoztam akár Puzsi Robertéknél is, mert ezt föltették kérdésnek. Szerintem itt arról van szó, Svát. Hogy egy politikus csinált valamit nyilvánosan, amit mondjuk hát protokollszakértő kezrei, hogyha Orbánitól csinálná, hát, akkor de biztos, hogy csinálják. Egy példát, amikor volt egy V4 csúcs találkozó, és akkor Orbánitól a gyűrött volt a nadrágja, tehát ugye ilyen recés volt a nadrág, és akkor ezen heteken keresztül az ellenzéki nyilvánosság, hát élcelődött, a 444 hosszú cikket írt róla, mémek jelentek meg a miniszterelnökről. Szerintem arról is lehet beszélni, hogy megfelelő viselkedése az, hogy valaki így fogdossa magát egy európai parlamentárnyal. Most végül is azt mondja, hogy oké. Nem állva a parlament előtt kezdett el oda nyúlni, hanem miközben várt a beszédére, oldalt állva, miközben ugye azt gondolhatta nyugodtan, igen, hogy nyilvánvalóan most még készülődik arra, hogy majd föllépjen beszédet tartani. Szerintem ez hülyeség volt ezzel foglalkozni, ezt elismerem, tehát tényleg ez hülyeség most volt. És lehet róla beszélni, hogy hülyeség volt? Most de... átnézve mondom, hogy ez azért rettenetesen méltóságdeficites. Igen, ez egyértelmű, hogy ez számomra kellemetlen dolog volt. És miért mondtad azt, amikor feljöttek, hogy gyerekek, keresetek egy másik bohócot ehhez? Ugye arról van szó, hogy én önmagában nem tudom, hogy mit fognak elém betenni, vagy bevágni mondjuk. De azt, hogy mit kommentált, azt tudod! Annyira félreveszi, na jó, ennyi, adjuk is. Ennyi volt. Azt hiszem, hogy ezt az egész Deák Dániel interjút méltóságdeficitesnek lehet nevezni. 53%-a azt mondta, hogy a nemzeti együttműködés rendszere nem nemzeti, ez nem együttműködés, és nem akarjuk ezt a rendszer tovább. Pontosan, ez így van. És ennek az okait... Tehát akkor ez egy bukás. Elég egyértelmű, hogy bukás. Talán Békés Márton az én főnök, ami a 20% intézetnek is... De én a rendszerintézetről beszél elsősorban, nem a választás. Ez az, mint ami mosolyogna, így nem érti. Nem érti, hogy ez mennyire mély. És... Nekem... Nem ütötte még meg, hogy ez mekkora vereség? Engem az zaklatott fel, amikor a NERT úgy értelmezte, hogy olyan dolgok, amivel az egész magyarság egyetért, mint például a rezsicsökkentés, ez a NER. És így, Dani, nem ez a NER. Igen. A neres vállalkozó, a neres cég, a neres üzletember, az nem azt jelenti, hogy rezsicsökkentés támogató üzletember, meg migráns ellenes támogató üzletember, hanem azt jelenti, hogy egy ilyen politikai-gazdasági elit, ami szétrabolja, leuralja az egész magyar államot. Ezt jelenti a NER. És ebből volt elég. Ő meg azzal, hogy hát a NER, hát igen, azért rezsicsökkentés. Amúgy utálom is ezt, hogy NER. Szerintem ez nem jelent semmit tényleg. Hát, Orbán rendszer. Igen, ez... és hívjuk annak, ami volt, ez egy Orbán rendszer volt. Igen, amúgy jól csinált az Orbán a saját nevét, így kicsit tisztára most. Abszolút. De hát azért 16 év után kiderült, hogy mi ez. Ferenc Orsolya, hát ő Pócs Jánoshozott egyet. De nézzük a Ferenc Orsolyát. Ő nem ért. Ne, nincs mit nézni. Én azt úgy beszélni tudok róla. Róla csak annyit szeretnék mondani, hogy még azon az interjún belül is, amikor a Balázs rákérdezne, hogy hát ezek az MNB-s dolgok, hogy nem lett volna jobb így leválasztani magukról, vagy ilyesmi, meg hogy az Orbán Viktor is így, hogy földicsérte a Matolcsit, akkor arra elkezdi mondani a Ferenc Orsolya, hogy hát, hogy de az a gazdasági világválság után volt, most nem dicsérte. Bocs, konkrétan bement a Rónai Egonhoz az Orbán Viktor, ebben a kampányban, meg nem tudom hány podcast interjúban, és ugyanígy elmondta, hogy mennyire fontos a hazánknak a Matolcsi György. Mi az méltánnyal beszélünk róla. Legyünk vele méltányosak. Engem... Még az utolsó héten is, amikor már teljes ilyen kármentésbe voltak, hogy a Hajdú Péterrel beszélgetett, még ott se volt képes elítélni a Matolcsi családnak igen. a dolgait. És a Matolcsikra a kedvencem, hogy azt mondta, és ez többször elhangzott, hogy azt mondta, hogy na hát az új kormányzatnak megvan a felhatalmazása, akkor terítsék ki. Legyenek elszámoltatva. Mint hogyha a Fidesz az egy ilyen, én nem is tudom, koalícióba kellett volna nagyon nehezen kormányozni, nem rendeti kormányzat lett volna. Úgy beszélt arról, ezekről az MNB-s bűnözésekről, hogy ja, hát akkor most végre meg lehet, utána lehet járni, mert most nagy felhatalmazás van a kormánynak. Elképesztő volt. Meg a gyerekvédelmi dolgok, az még szerintem, ami nagyon-nagyon felháborító, hogy azt mondja, hogy hát minden kormányzat alatt történnek dolgok, amiért nem a kormányzat a felelős, hát hogy sajnos ilyen szörnyű bűntények itt is voltak. Bocs, a Kándrét konkrétan kiszedték a Gyurcsányék alatt, és ti visszahelyeztétek gyakorlatilag. Pozícióba. A Kándrét? Mert a Juhász Péter Pált. Jaj, bazd meg, tényleg. Bocsánat. A Kándrétnek kegyelmet adtak. Igen, bocsánat, arra. Na, igen, az a Juhász Péter. Bocsánat. Igen. És nem csak, hogy visszajezték, hanem utána a folyamatos minden évbe bejelentéseket, vagy a rendőrség, igen. vagy az ügyészség, vagy az államtitkárság, vagy a, együtt ez a három eltusolta. Tehát itt nem az volt, hogy, mint amit a Navracsics is mondott, hogy Marika néni nem olvasta el a Csinovnyik a jelentést, hanem itt mindenki hát benne volt ebben. És remélem, ez ki fog derülni. Semmi olyan reflexió nem volt egyébként, tehát, hogy nyilván mindent jól csináltak. Ugye Helmut Kohl, ő is megunták az emberek. Azt kifejezetten többször is elmondta, hogy Orbán Viktor azt üzeni, hogy ő a felelős mindenért. És ne hogy ezt mondja le, de azt is mondta, hogy bejön elmondani. És így mondják, hogy ezt bejön el, akkor jöjjön be, bazd meg. Annyira átlátszó ez, amit csinálnak. Tehát most az történik, hogy ilyen másod-harmadvonalbeli embereket, akiknek személyes nagy nem tudom, korrupciós ügyük nincsen, meg így annyira nem is ismertek, bár a Pócs még relatív igen, elkezdtek beküldözgetni, hogy teszteljék le a különböző mondásokat, mielőtt a nagy embereknek valamit mondani kell. Ez történik. Tehát senkinek ne legyen arról illúziója, hogy amit itt a Ferenc Orsoly előad, hogy ő már korábban is mekkora kritikus volt, meg nem tudom, ő egy végrehajtó embere volt Kocsis Máténak és Sára Botonnak, a teljes József és Ferencvárosi politikában, és tényleg a legkiszolgáltatottabb, legszegényebb embereket alázta, verte át és hitegette a Diószegi utcában az elmúlt két évben, úgyhogy Ferenc Orsolya tényleg leállhat ezzel, hogy egy ilyen méltóságteljes mérnöknek próbálja magát beállítani. Nem csak mérnöknek, hanem a egy hívő kereszténynek, az is példázott, igen, hogy milyen erkölcsös majd ember. Ő a túlvilágon megkapja az elszámolását, hát hogy mondjam, akkor valószínűleg, hogyha ő ebbe hisz, meg ez van, akkor megkapja majd. És az volt a tényleg a bicskanyítokat, hogy több ilyen undorító, egyáltalán nem keresztény dolgok rá kérdeztek, hogy hát ő nem az a ő szakértő, ő űrügynök, faszom tudja mi, de akkor miért tagja ennek a pártcsaládnak? Miért adja hozzá az arcát? Tehát, hogy ne arra úgy, és miért most zavar téged? Miért a bukás után? A előző három évben miért nem zavarta, hogy mi folyik ebbe a pártba? De aki ismeri, az tudja. Hát is ez az, a választók ismerik, és ítéletet mondtak róla. És most nem már kellett, többen fogják ismerni. Nem kellett a túlvilágig várni, hogy Ferenc Orsolyának a tevékenységéről ítéletet mondjanak a választók. A politika néha rettenetesen igazságtalan, de néha rettenetesen igazságos. És ez annak volt az esete. Tusé. Egyébként az, hogy én rohadt gőgösen ott okoskodott másfél órán keresztül élőben, az se segített rajta szerintem. Kedvencem a Mészáros vagyonosodásra egy ellenpéldát hozott fel, tudod kit? Magyar Pétert, aki ugye nagyon jó pozíciókban voltak számban, és abból milliókat összeszedett. Hát, mint mérnökasszony, mint két bal agyféltekével élő ember, azért talán a havi több millió forint, meg a 16 év alatt 1700 milliárd billiót összeszedő ember között talán tud egy kontrasztot felállni, vagy valamit, hogy így ez mértéktelenül hát többet szeret össze a Mészáros. Tehát én nem is értem, hogy akkor miért nem mondott... Percenként lesznek új milliárdjai konkrétan. Igen, amúgy most ki is számolhatjuk gyorsan, hogyha a Mekes számológépet tudnám használni, hogy 1700 milliárd az havonta mennyi pénz, és hogy olyan a Magyar Péter mit keresett 7-8 milliót top idejében havonta. Hát nem fog kijönni a matek szerintem nagyon jól. És én tényleg nem akarok egy űrkutatót sem megbántani, meg én értem, hogy ez egy nagy közös nemzeti siker, hogy Kapu Tibort kilőttük, de tényleg az van, amit a tiszások mondtak, hogy majd ha egy átlag csütörtököt lehoztunk, akkor lődözgessünk majd, embereket az űrbe. Nem tízzel megy át a vonat a Megyeri hídon, vagy melyiken a Csepelen, akkor talán ki is lőhetjük Kaputibort. Na kb. Ilyen testtartással meg így beszélt végig, így okoskodott az ember. A riporter az nem volt olyan erős, azért párszor szerintem meg agresszívnak kellett volna lennie, nem egy könnyű munka egyébként. Szerintem csak annyi, hogy így nem kell két órán át tartani egy interjúnak. Hát jó, de nem lehetett leállítani. Tényleg az volt, hogy próbált közösszólni, és így mondta Doráta. Annyira messzire ment már néha, tényleg beszélt arról, hogy Európában a férfiak terhesek lehetnek már, ha Ursula SMS-be egyezett meg a Pfizerrel. Amúgy az tényleg para. Oké, de hogy jön ide? A Orbán bukása után miért erről beszél? A lejárató kampányokról, tudod, mit mondott? Hogy hát ez nem most kezdődött, hanem a heti hetesben még 20 éve. Na jó van. A heti hetesre, ami azért persze, egy közéleti műsor is mondanak, hát nem szépeket, de azért ezt hát meg nem volt soha egy a fideszes lejárató műsor, kampány, ahol a Vona Gábor a telidekkel kúr, a márkizai felesége gyerekeketől, a Soros megölni az anyját, a Magyar Péter megverte a feleségét, a gyerekei nem állnak vele szóba, mindenki utálja őt, elképesztőbb az meg, hogy igen. És akkor a heti hetest hozza szembe ezzel, nem a mostanit ráadásul, hanem a 30 évvel ezelőtt heti hetest. Most felkerültek a régi részek a YouTube-ra, úgyhogy lehet nosztalgiázni Ferenc Orsolyának. Javaslom. Kikérte azt, hogy a Tiszának csak annyi volt a program, hogy áradjon. Ezt kikérte magának. Fölháborítva, mondta, hogy felháborítva, hogy annyi a program, hogy áradjon. Ezt kikérte magának. Így ekkora paksa, mint az a kormányprogram. Igen, és akkor amikor mondta, hogy önöknek mi volt, nem volt programjuk, akkor hát de mi kormányoztunk, mi ezt kínáljuk. Jó, amúgy true. És erről ítéltet mondtak a választók. Jó, csak hogy azért ez, főleg úgy, hogy a Tiszánk volt programja, azért ez így elég hülyén hangzik. Judeó keresztény morál, példamutásról hülyéskedett, miközben egy Fidesz tag, ne is mondjuk. Igen. Ja igen, hogy a közbeszéd az nem egy oldal felelőssége, csak hát ugye, akik állami pénzből az állami médiát, meg az összes médiát, amit össze tudtak harácsolni, állami pénzből csinálják a lejárató kampányokat, és ezt a közbeszédet irányítják valahogy, talán nagyobb felelőssége van. És ugye a miniszterelnök, aki egy állami ünnepségen lepoloskázta a fél országot, sőt, hát most már ugye több mint a felét, legalábbis a választópolgároknak, az azért... Meg itt nem csak a közbeszédről van szó, de tényleg, tehát amikor az Orbán Balázs féle NKB bővítéshez egyik napról a másikra kisajátítod 500 családnak az otthonát, és azóta se vagy képes megoldani az ő sorsukat, hanem a kivéreztetett helyi önkormányzatra testálod ezt az egészet, és odamész, és hitegeted őket, és azt mondod, hogy a jelenlegi ellenzéki vezetésnek a hibája, hogy ez történik. Nem. Tehát addig Ferenc Orsolya ne szólaljon meg a nyilvánosságban, amíg a Diószegi utcának a lakóinak a sorsa nincs megoldva. Én ezt szeretném. Igen, Ján Brandes írta is, hogy ő novemberre ígért egy ilyen lakossági gyűlés, azt meg se tartotta egyébként a témába. Annyira picskenytogató volt ez, felháborító volt végig, semmi önreflexiót nem mutatott, cserébe végig rettenetesen gőgös volt. Ja, egyébként a Dágda is kedvencem volt, amikor Tar Zoltánnak a megszólalásáról volt szó, ugye, hogy ezt a választást kell nyerni, és utána lehet minden. Azt mondta, hogy hát ez a baloldalnál megszokott, hiszen 2006-ban is ezt csinálta a baloldal, és így, uramisten, hogy lehet ennyit teg hazudni folyamatosan? Elképesztő basszus, hogy a Tiszát az MSZP-vel hozta egy lapra, mint hogyha a kettő ugyanaz az lenne. Na, Kossuth Rádió. Ez nehéz volt, igen, kigyűjteni, mert élőben megy még a mindenhol. A rádió oldaláról nem lehetett megnyitni, úgyhogy most a Partizán élőből fogjuk. Szóval ennek az interjúnak a hangulatát így, hát érezni fogjátok, hogy kin múlt, hogy ilyen feszült volt, és hogy mennyire volt az. Akkor a fontos dolgokról megmondom a gondolataimat. És én kérdezhetek, mint riporter a sajtószabadság nevében. Én épp válaszolni próbál, ugye? Örülök neki, hogy... Hát ön diplomata volt valamikor. Egy kérdést legalább engedjen meg. Energiabiztonság. Neki, hogy olyan fontos lett ebben a helyiségben is a sajtószabadsága. Tehát még egyszer befejezném a gondolat. De amúgy tényleg ez, hogy tehát volt 16 évetek médiát csinálni, végtelen mennyiségű pénzből, végtelen mennyiségű kérdést fölteltetek volna, végtelen percnyi Magyar Péter interjú lehetett volna a Kossuth Rádióban, és akkor bejön, és eljátszátok, hogy ő nem hajlandó válaszolni a kérdésekre. Meg a sajtószabadsággal elkezd példálozni, azért ahhoz vastagbőr kell. Tehát ahhoz már Gulyás Gergő, Lázár János, Orbán Viktor szintű vastagbőr kell, hogy a Kossuth Rádió szerkesztője, riportere, nem is tudom milyen, Kakuk Tamás talán, az kikérje ezt magának. Nem ebbe az országba éltél, drága barátom, de ebbe is egyébként ugye részt vettél ebbe, hogy ilyen undorító propaganda menjen éjjel-nappal az MTVA-ba. És utána ilyen szereptévesztés, én nem is értem, valószínűleg tudja, hogy ő repül. Valószínűleg nagyon sokan fognak repülni. Bocs, de ez után az interjú után Biztos. Hát igen, és lehet azt mondani, meg ugye M1 is most hirtelen elkezdett közszolgálatként működni, és beszámolnak. Ugye nem a Magyar Péter lejáratása, nem a Tisza lejáratásról szól, hanem úgy a híreket leadják. Ez kevés lesz. És nagyon remélem, hogy nem az lesz, hogy jó, kirúgják a Pap Dániát, azt mehet minden tovább. Nem. Mert azért itt szerintem sok szerkesztőnek felelnie kell azért, hogy ilyen szinten kiszolgálták ezt a rendszert, és én nagyon problémásnak találnám azt, hogyha csak úgy elfelejtenénk mindent, mint 90-ben, hogy ja jó, akkor mindegy, bocs. Ja. Bocs, csak 16 évig ment ez a szar, ment a riogatás az MTV-be, meg szakítottunk szét családokat az undorító propagandával. Ne. Én nagyon remélem, hogy a Magyar Péter hasonló indulattal áll, mint ez az interjúhoz. Ez a négy feltételt fogjuk teljesíteni, szerkesztő úr, és ezzel a négy feltétellel haza fogjuk hozni a 8000 milliárd forintot. Ez minden magyar embernek körülbelül 1 millió forint. Többet kérnek öntől. Ebből tudj. Igen, és mi elmondtuk, hogy ezt fogjuk vállalni, szerkesztő úr. Tegnap egyeztettem, még egyszer elmondom az Fondel Európai Bizottság. Egyeztettem az Európai Bizottság elnökével. Szerkesztő úr, ez nem így működik. Ez nem egy piac, hogy elfogadta, nem fogadta el. Mi vagyunk, hát mi leszünk a megválasztott magyar kormány, és szeretném elmondani önnek, hogy ez a kormány, az előző kormány háromszorosára növelte az államadósságot. Mi hazahozzuk ezt a pénzt, beindítjuk a magyar gazdaságot. Elkezdjük fejleszteni a kórházánkat. Ugye arról nem számoltak itt be, hogy az Orbán kormány 10 000 kórházi ágyat szüntetett meg. 225 kórházi osztályt zárt be. Jó, ezeket itt végigmondja. És most kiszolgáltatva lenni egyébként az éppen nem működő Drusbának a barátságki olaj vezetéknek. Én azt tudom mondani mindenkinek. Ukrán elnökkel beszélt erről közvetve, vagy közvetve? Nem beszéltem az ukrán elnök. Megnyitja az olajcsapot? Szerkesztő úr, én értem a viccet, néha szeretem is. Nem tudom, hogy feltűnt-e önnek, hogy volt egy rendszerváltás. Most már teljesen feleslegesen hazudoznak és próbálkoznak mindennel. Én nem beszéltem Zelenszky elnökkel, ugyanis nem vagyok egy beiktatott miniszterelnök. Orbán Viktor miniszterelnöknek minden lehetősége és joga megvan ahhoz, hogy beszél. Amúgy konkrétan igen, ezt miért nem kérdezik meg az Orbántól? Igen, a Orbán Kossuth interjú nem így hangzak, nem? Hanem igen. Egy felolvasnak egy kijelentő mondatot, még már szerintem a végén már kérdéseket sem olvastak föl, és talán az Orbán arra elkezdte a motyogni a hülyeségeit. Az Orbán tényleg felhívhatná az Zelenszkit továbbra is. Szerkesztő úr, az én szememben és a magyar emberek többségében az az ember nem köztársasági elnök. És maga a tiszt, az alkotmányos tisztség. Megengedi, hogy befejezzem a mondatot. Az alkotmányos tisztség. Ez az ember azt mondta önmagára, hogy egy szatyorfing. Illetve a utóbbi fél évben kibukkanó problémák, korrupciós ügyek, pedofil ügyek, ugye a térképre rakott Tisza szavazók. A kampány alatt amerikai körutat tartott. Hát konkrétan. Én már nem is néztem, mert ugye utoljára kb. Nyáron szólalt meg belpolitikai ügyekbe, amikor kikérte, vagy felszólította a magyar fiatalokat, hogy ne mocskos fideszezzenek a koncertek alatt. Azóta belpolitikáról nem szólalt meg, arról szólt a Facebookja, hogy kivel találkozott. Nem volt Magyarországon. Szúrtál meg a faszom, hogy ki. És azóta olyan dolgok történtek, tehát mint akkor, ha alkotmányos hivatal, arra nem szólalt meg, hogy az alkotmányvédelmi hivatal nagyon úgy tűnik, hogy ugye a Tisza pártot hát megpróbálta valahogy elgáncsolni. Nem szólalt fel tényleg arra, hogy térképre rakták a Tisza szavazókat. Nem szólalt fel arra, hogy a hadsereggel mi a helyzet, ugye a Pálinkás interjút, nem szólalt fel a Szőlő utca aminek ügyében. A vezetője, ugye, ha már alkotmányos rend. Amúgy a magyar hadseregnek a főparancsnoka. Igen, mondhatom volna, hogy hát ez nem így van, meg minden rendben van. Még ezt a hazugságot sem érte játszani. Semmiben nem szólalt fel. Olyan botrányok voltak, Szijjártó ugye, hát gyakorlatilag egy orosz ilyen eszköz, a Szijjártó. Nem szólalt fel, semmibe nem szólalt fel ez az ember, semmibe, mint ugye államfő, basz meg. Tehát, hogy ez szürreális, tényleg egy szatyorfing. Egyszerűen annyira jól körbeírt a saját magát, vagy magára húzta ezt a szerepet, lehet, nem magára találta ki, de egyszerűen az, hogy így kiejtette. És tényleg egy szatyorfing. Kihúzta a Facebook posztjából, ugye, hogy ki volt felelős a Mohácsot érő támadásért, hogy valójában az egy orosz drón volt. Én nem is tudom, ha lenne valami népszavazás arról, hogy Sülök Tamás maradjon, ez szerintem az egy számjegyű. Szerintem megtörtént április 12-én. Az meg a másik szó, menjen a büdös picsába. Hát beszélgetünk, nem? Eddig ön beszél egyfolytában, alig enged kérdezni. Úristen! Én mindent megengedek. Konkrétan nem engedi végigmondani, tényleg. A magyar emberek többségének a szem. Munkácsot, igen, nem Mohácsot, de jaj, szerintem ez egy fáradt vagyok, hát nem mindegy. Igen, nem bugyutanóra. Nem, Munkácsra gondoltam, elnézést. De Mohácson is volt. De ez már ma a második félrebeszélésem volt, úgyhogy most már összeszedem magam. Aki észveszi a harmadikat, az csokit kap. Igen, minimum a második. Az az ember, nem köztársasági elnök. De a tisztség, méltósága. Még egyszer, befejezhetem a mondatot, szerkesztőn. Aki asszisztált ahhoz éveken keresztül, hogy szétrabolják a hazánkat, hogy szétrabolják a Magyar Nemzeti Bankot, hogy a hazánkat a legszegényebb és a legkorruptabb országát tegyék. Szerkesztő úr asszisztált ahhoz ez a köztársasági elnök. Hogy miért nekem mondja hogy ezt? Több, mert ő nem beszél. 100 000-en hallgatnak bennünket, szólítsa már meg a hallgatókat. Szerkesztő úr. Mintha én valamiféle bűnbak lennék. Tudom, hogy az Alinszky féle könyv azt írja, hogy személyes támadásokat kell azzal, akivel szemben ül, de nem velem van vitája. Jézusom! Konkrétan semmilyen jelzőt nem használ a szerkesztőre. Konkrétan semmit. Csak a Sülyök Tamásról igen, volt szó. Konkrétan. Miért nekem mondja ezt? Az Alinszky féle könyvben, úristen, tehát tényleg ezek az emberek elhitték a saját propagandájukat, a saját összeesküvés elméleteiket. Nehéz erre mit mondani. Hogy itt valamilyen soros hálózat szervezi az ellenállást. Nem. Ez egy beszédhelyzet, ez egy interjúhelyzet. Ha te ülsz ott, mint riporter, akkor hozzád fog beszélni a politikus. Hát jó reggelt! Na mindez, szóval, hogy miért hozzá mondja, hát jó. Te akkor a miniszterelnök kíván lenni, nekem nincs, nem velem van vitány, nekem nincs vitám önnel. 33 éve. Riporter. Azért ezt is, tehát hogy a utóbbi 16 évben az MTVA-ba riporterkedés, azt ne nevezzük annak. És biztos van ott olyan, aki előtte riporter volt, hírszerkesztő, sőt, de az, aki ez a nevét adta, hát legalábbis ezt ne angoztassa szerintem. Hát meg a csávó viszi a személyeskedés szintjére. Tehát az, hogy kikérem magamnak, én 33 éve vagyok riporter, akkor te személyeskedsz, te viszed erre a szintre. Hát nem egy jó riporter. De ezt a Magyar Péter amúgy nem is mondja neki. Tehát ez nem, a jó nem, riporter? Nem, hát nem hát az sem, hogy rossz. Tehát nem őt piszkálja. Megtehetem, hogy válaszolok. Hát erre válaszoljon. Miért támad engem folyamatosan? Szerkesztő úr, önül velem szemben ez a köztársasági elnök asszisztált ahhoz, hogy több ezer magyar kiskorú gyermeket, 3, 4, 5, 6 éves gyereket tettek tönkre a Fidesz kormány által kijelölt pedofil rémek. Végnézte, és egy szava nem volt. Ez az ember, Sulyog Tamás, végnézte azt, hogy kiderül, hogy a kormány nem magyar érdekeket képvisel. Kiderül az, hogy nyíltan orosz érdekeket képviseltek. Végnézte ez az ember, Sulyog Tamás, azt, hogy mint az 1950-es években a Rákosi rendszerben a kormány a titkos szolgálatokat arra akarta használni, hogy szétverjék a legerősebb pártot, hogy tönkretegyenek, koholt vádakkal illessenek civil ember. Amúgy ezek tényleg így valószínűleg most hangzanak el először a Kossuth Rádióban. Szóval így elképzelem... Hát nem valószínűleg, hanem most hangzanak el először. Igen, az állami médiában. Így elképzelem, hogy valaki, aki minden reggel hallgatja a Kossuth Rádiót, így bekapcsoltam a reggel is, és így hallja ezeket. Lehet olyan lesz, mint a kegyelmi ügynél, hogy ugye a Telex meg a 444 arról számodban sokkal többen nézik. Igen. Mert hogy az Origó nézők, meg a többi nézők is ugye a szomszédtól hallották, hogy mi van, csak ugye nem látták a saját igen médiájukba, és azért muszáj ott átjönni. Lehet most is az lesz, hogy páran így, milyen pedofil ügy? Miről beszélnek? Ja, most elkezdenek így, utána nézni. És most így elkezdenek majd utána nézni, erre kíváncsi lennék, mert remélhetőleg ugye az M1-en majd egy hónap múlva, vagy két hónap múlva hallani fognak ezekről. Ja. És nem kell, nem kell. És ezt nem én mondom. Igen. A bírósági eljárás, és ezt nem mondjuk az elnök indít egy személyiségi ügyet. Esetleg nem biztos, hát azt mondja, hogy az alkotmányos elírásokat megfelelően. Csak eddig is helytáltam. Bocs, ez milyen kérdés, hogy a Sulyog nevében személyiségi jogi per indításáról fantáziál a riporter? Ez milyen kérdés? Főleg az, hogy amúgy tényleg végignézte ezt, tehát ezek a hírek, ezek mentek folyamatosan, és azért azt azért talán ne feltételezzük, hogy a köztársasági elnökhez nem jutnak el a hírek. Ha meg igen, akkor azért alkalmatlan a feladatára, ha meg nem, akkor azért. Tehát minden, hogy rosszul jön ki belőle. Ezek nem jogi viták, ez egy politikai harc volt, amiben a Fidesz vesztett. Vége van. Eddig önök minden pert elveszítettek, több mint 100 pert veszítettek el. Bocsásson meg, de a jogi osztály, a jogi osztály álláspontja az, hogy sem a Hiszapárt, sem Magyar Péter nem indított az MTVA-val szemben, ugye ez a gyártóbázis, egyetlen egy peres eljárás sem. Aztán voltak itt helyreigazítások, meg ennek más az. Szívesen átküldik én önnek ezt esetleg. Én nekem ne küldjenek át semmit, szerintem a jogi osztálynak arra kellett volna figyelnie, mint ahogy az önök hírhamisító vezérigazgatónak, akinek bírósági papírja van arról, hogy egy hírhamisító, hogy legalább nyomokban tartalmazzon függetlenséget ez a sajtó. De most már késő, a magyar emberek döntöttek, és egy rendszerváltás mellett döntöttek. Azt tudom önnek mondani, hogy innen elmegyek valóban az MS stúdiájába, és talán megyek Sulyog Tamáshoz, aki várhatóan fölkér arra, hogy alakítsunk kormányt. Hát szerintem ezzel így visszaadtuk a hangulatát ennek a... Igen, nem akarunk tovább menni? Csak, ennek az interjúnak, belenézhetünk még. Brand news, hogy ugye a Sulyog felkért a Magyar Pétert, hát azért más nem tud csinálni. Tehát azért ez, megnéztem volna, hogy más kér föl. Megmutassuk gyorsan azt a Facebook posztot, várjál. Azért Magyar Péter most már kicsit élvezi, szerintem. Azt mondja, megérkeztem a Sándor palotába a köztársasági elnökhöz. Sulyog Tamás méltatlan arra, hogy megtestesítse a magyar nemzet egységét. Alkalmatlan arra, hogy a törvényesség őre legyen. nem alkalmas arra, hogy erkölcsi mérce és példakép legyen. Súlyog Tamásnak az új kormány megalakulását követően haladéktanul távoznia kell a hivatalából. És ezt egy ilyen közös, friss közös képpel illusztrálta. Ez boss move. Amúgy igen, ez a kétharmad, ez nagyon kellett szerint. Mármint, hogy ez nagyon kellett, hogy ezt így meg lehessen csinálni, és nagyon örök, hogy van. Én úgy hiszem, hogy a magyar nép úgy érezte, hogy kell. Hát kell. És most szerintem mindenki nagyon élvezi. És a magyar Péter is nagyon élvezi, hogy hát végsöpörhet ezen a kibaszott rendszeren. Kakukk Tamás annyira nem élvezi. Kakukk Tamás, bocsát kért elvileg. De még egyszer mondom, a kérdésére válaszul, minden magyar embert képviselni fogunk itt például az üzemanyagáraknál. Elmondtuk nagyon sokszor, hogy megtartjuk a rezsicsökkentést, sőt kiterjesztjük, mert ura 1,5 millió ember tűzifában. Miért nem engedi végig mondani? Megteszi nekem csak a végén. A 1,5 millió ember tűzifával. Végig a gondolati folytak a műsorban. Ez egy interjú lényege, bassz meg. Hát de mi, és ez egy vita műsornak kellett volna lennie? Vagy ja. Én nem értem. Hát akkor vigyenek ilyen időt. Meg kicsit annak megelőtte. Fogta fel a faszi. De valószínűleg tudja, hogy hát maximum már csak a nagy nyelenc falu tévében fog dolgozni, de hogy én nem értem, hogy ezt miért kell csinálni. Na mindegy, a végét még azért itt azért elszabadulnak az indulatok. Magyarországon, uram. Ott semmilyen rezsicsökkentés nem volt. Nekem mondja, hogy itt eltettem. Ez nagyon gyenge. Háromszorosára nőtt a tűzifára, uram, 2010 óta. Háromszorosára nőtt, a legmagasabb. Tényleg ez annyira cinikus, amikor valóban a szociálisan rászoruló, nehéz helyzetű embereknek a helyzetéről beszél. Még nem is a Fidesz ről mond valamit, érted? Tehát még nem is az van, hogy nem tudom. Bírálta a tűzifa. Jó, nyilván stapu, van egy felelős azért a helyzetért, csak hogy ez, tehát hogy ha már közszolgálat, vagy ha már információ, meg hírszolgáltatás, tehát itt még nem is az van, hogy nem tudom, éppen mészárosozott, vagy rogánozott, vagy orbánozott, hanem beszél egy szociális válságról, ami Magyarországon például a tűzifa ára miatt van. Telleg. Miért mondja mindig azt, hogy háromszorosára nőtt az ára, uram, uram és így, uram, és így, uram? Hát nem én vagyok a tisztelt hallgatók, a hallgatóknak beszél. Én meg kérdezem. Igen, a hallgatóknak beszél, pontosan. Ezt a kedves kioktatást. Akkor fogd a pofájat, riporter. Próbál-e beszélni hozzájuk. Hogy 2010 óta, uram, miközben önök itt folyamatosan rezsicsökkentésről beszéltek, háromszorosára nőtt a tűzifára, 2019 óta duplájára. A szociális tűzifa keret, amit az állam ad arra, hogy a nagyon szegény és nehéz sorsú családok kapjanak tűzifát, hogy ne fagyjanak meg, vagy ne 13 fokos szobában tanuljanak a magyar gyerekek, arra 5 milliárd forintot adnak 2019 óta, egy fillérrel nem emelték. Miközben a hazugság propagandára 20 milliárdot például ezekre a nemzeti konzultációk, és mindig önöknél hirdettek itt a nem létező tiszaadó programról, erre 20 milliárd forintot költöttek, és tudja, uram, mi több ezer önkéntessel jártuk Magyarországot, amikor mínusz 20 fok volt, extrém hideg itt Magyarországon, és itt folyt a hazugság reggel, délben, este, mindenhol. Mi vittük a magyar embereknek a saját pénzünkön. Megállhatunk egy pillanatra, már végig sértegeti ezt a céget is, ahol most itt van, egyébként jelen van, hallják 600 ezeren. Másfél év után vagyok itt először, tisztelt uram. Egy ilyen kampány után, ahol a kétharmaddal győztes pártot végig szitták, egyik képviselője nem mehetett be, vagy nem ment be, vagy nem hívták be, valószínűleg utóbbi egyébként, vagy egyszer behívták egy hajnali hármas faszom tudja milyen adásra. Ezek után még kikéri magának, hogy hát minket így vádaskodnak, meg mit tudom én. 0%-ban volt kiegyensúlyozott híradása az MTV-ába. És kikéri magának, basszus, azt hittem nem tudom fölkúrni az agyamat a vasárnap este után, de azért az, hogy ezek az emberek eljátszak a hülyét, 3,2 millió ember, azt mondta, hogy elég ebből. Én azt érzem, hogy most tudom csak igazán fölkúrni magam. Én amúgy tényleg azt érzem, tehát, hogy mert most jövünk a képmutatásnak tényleg új szintjeibe, mert túl vagyunk az igazság pillanatán. Tehát most már nem lehet magyarázni. Én is azt nem értem, hogy ő most mit akar? Azzal akarja a munkát megmenteni, hogy itt még elkezdi magát vére. Hát mi mindent megtettünk, semmit nem tettetek meg. Hazudtatok, durvább, mint a Gyurcsány, basszus. Hazudtatok, mert még csak nem is magatoknak hazudtatok, hanem a kibaszott Fidesznek, meg az Orbánéknak a klientúrájának. Egyet engedjen meg. Parancsolj. Az, hogy itt ki mit mondott ebben a stúdióban, nem mi mondunk. Hát most önre is mondhatják, hogy hazudik. Akkor én hazudok? Szerkesztő, mert a híradót ki mondja be? Nem ők mondják be? Én nem hallottam, hogy ön valaha, vagy bárki itt ebben a stúdióban közbe mert volna szólni, ha valaha volt a legkorruptabb és leghazudabb miniszterelnök bármelyik mondatában. Hát számon merte volna kérni, amikor hazudott minden mondatában, amikor uszított magyar emberek ellen, amikor félelmet akart kelteni a magyar gyerekekben, a magyar idősekben, amikor háborús pszichózist keltett az országban. Ja. Én nem hallottam, nem hogy ilyen megjegyzései lettek volna, de ha tetszik, ha nem önnek. Végigmondom, hogy több ezer magyar... Ön vagy a kollégái. Magyar családnak vittünk tűzifát, és mi ki fogjuk terjeszteni a Tisza kormánnyal a tűzifára és a rezsicsökkentést, és még annyit hagyd mondjak el, hogy a négyszeresére emelt rendszerhasználati díjat is felül fogjuk vizsgálni. Ugyanis itt ritkán hangzik el, de a miniszterelnök úrnak a strómanja, a pénztárcája, Mészáros Lőrinc, az az ember, aki írni, olvasni sem tud, de beszélni sem nagyon magyarul. Ő ötször olyan gazdag lett 10 év alatt, mint az angol királyi család 400 év alatt, uram. Miközben 1 millió nyugdíjas honfitársunk került a létminimum alá, 400 000 magyar gyermek él mély szegénységben, és uram, több százan megfagynak ebben az országban. Nem a mondta, hogy lakásukban és házukban. Eközben a miniszterelnök, a legköszönő miniszterelnök a valaha volt legkorruptabb, legaljasabb miniszterelnök pénztárcája, Mészáros Lőrinc több ezer milliárd forint fölött diszponál, miközben otthon magyar emberek fagyoskodnak, ő 30 milliárdos jaktokon nevet rajtunk, ahogy Matolcsi György. Ezt a Matolcsi a választási kampányban szerette volna, hogy jövőről beszélgetünk. Remélem, hogy tudtunk, és majd folytatjuk az M1 adásán is. Nyilván. Önnek nagyon jó egészséget kívánok. Viszont kívánom, sok erőt a munkájához. Köszönjük szépen. Na, figyelj, most jön ez minden még. Magyar embert szolgálni fog, azt mondta Antal Józsefre hivatkozva. Az elejét elfelejtettem mondani, azt mondta, hogy személyes ambíciók én nincsenek, szolgálok, és addig szolgálok, ameddig a nemzetnek ebből haszna van. Teszem, amíg tudom. Figyeljen az elejére is. Személy is. Hogy veszi tényleg az újságíró a bátorságot, a propagandista, hogy tanácsokat osztogasson? De tényleg? Nem tudom, tehát Antal Józsefet idézni ilyen undorító propagandistaként. Azért milyen bő? Tehát, hogy ők nem tudják, hogy mit csináltak? Azért, vagy ez már a bíróságra, vagy én nem is tudom, mire számít? Hogy a majd elmebetegség miatt nem vonják felelősségre azért, hogy ezt csinálták 16 éven keresztül? Undorító propagandát? Meg azért a Marci fejét bevágjuk, meg, hogy jót nevezünk. Meg a végét. Nincsenek, én szolgálok, meg elmesem, és hogy addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszta van belőle. Teszem, amíg tudom. Teszem, amíg tudom. Viszontlátásra. Én olvastam, én meg találkoztam vele, ennyit csak erről az egész világról. Ő miniszterelnök lesz, téged meddig elküldenek a munkahelyedről. És abszolút jogosan, mert egy végtelen undorító propagandista szemét szenny alak vagy. Ne arra, úgy, én ezt tudom mondani mindenkinek, aki szerkesztőként a M1-be utóbbi 10 évben legalábbis dolgozott. Köszönöm szépen, Magyar Péter a választásokat megnyerő Tisza párt elnöke, lista vezetője, a párt miniszterelnöke volt. Úgy a vendégünk. Volna beszélni. A jövőről szerettem volna beszélni. Egy tisztességes interjú keresztény. Hát igen, én is így éreztem magam. Főleg azután, hogy aki esetleg nem a Partizánon hallgatta ezt, bár remélem a legtöbben inkább a Partizánon hallgatták, mint a Kossuth Rádió felületén. Én a Kossuth Rádión hallgattam, és a végén még a csávó, tehát miután kiment a Magyar Péter a stúdióból, elkezdett azon feszülni, hogy egyébként a Magyar Péternek a kollégái ezt az egészet itt fölvették, ugye egy nyilvános helyzetet, és hogy majd meglátjuk, hogy itt, ha bármilyen személyiségi jogát neki megsértették, akkor ő majd itt, majd a jogi osztály még jelentkezik. Dude. Remélem, a jogi osztályjal még sokat kell találkoznia. A MTVA szerkesztőinek többségének van mivel elbeszélgetni szerintem, és remélem, hogy olyan rendszerbe fogunk élni, ahol vannak következményei annak, amit az emberek akár a múltban is csináltak, bár tudom, hogy a jövőről akar beszélni. Hát nagyon kényelmes. Az utóbbi 16 évet. De amúgy a jövőről szólt, hogy a rezsicsökkentést valóban meg fogják csinálni úgy, hogy kiterjesztődjön azokra az emberekre is, akiknek igazán szüksége lenne rá. Jó, de hát, na. Ez a jövőről szól, nem? M1-re már nincs időnk. Fantasztikus volt, hasonló dinamikák voltak. A M1-es riporter szerkesztő azt is, hát ő teljesen úgy tett, hogy itt mi meghívtuk önt egyszer januárba. a legnagyobb, tehát még a nézőpont szerint is a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjét egy kampányba egyszer 4 hónapja meghívtuk, hát 5 hónapját. Most minket miért vádol azzal, hogy nem a törvény szerint végeztük a munkánkat, egyébként arról is beszélt, az is jó volt, nincs rá időnk sajnos. Kedvenc, amikor a Magyar Péter arról beszélt, hogy hát önök bemondták, hogy Németországban nincs internet, és hogy nem szexelnek az emberek. Ja, hát ilyen médiát éltünk meg. Nagyon nagyon izgalmas nap van, ugye láttam, hogy a Telex elkapta a Nagy Mártont, a Hankút, vagy a franc volt az a csávó, a Havasi Bercikét is elkapta, ki tudja azot, hogy kit kaptak el a Karmelitánál, élőzik Magyar Péter, kijött már Sándor Palotába, felkérték, nem tudunk ezt mind most élőben megnézni, holnap biztos lesz róla szó. Tudjátok miért? Azért, mert mi holnap is itt leszünk. Elnézést minden hibáért és fáradtság jeleiért, egyszerűen elképesztők ezek a hetek, de nagyon köszi, hogy itt vagytok, és már csak az a kérdés holnap is itt vagytok.